لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Muhterem müminler, Ramazan-ı Şerif'in artık mübarek nefesini, soluğunu ensemizde hissediyoruz. Allahu Teala Ramazan-ı Şerif'in soluğundan, feyzinden, bereketinden, kokusundan, meyvesinden cümlemizi hissedar eylesin. Bu münasebetle dersimizi de tabii İster istemez bu konuyla alakalı yapmak zarureti var. Gerçi haberimiz var, elhamdülillah alakamız var ama kürsüden de yine bu konuyu işaret yoluyla vesair hususlarla yaklaştığımız Ramazan'ın varlığını kürsümüzün ve gönlümüzün birer haberi olarak arz etmek icap ediyor. Hak Teala yine bu vesileyle Ramazan-ı Şerif'in hülulünü cümlemiz hakkında hayırlı ve mübarek eylesin. Evet. Şimdi Ramazan orucu bedeni bir ibadettir. Ne demek bedeni? Yani herkesin bedeniyle yapabileceği, bedenle, vücutla, insanın etten ve kemikten kurulu ve ruhun direksiyonunda bulunan beden dediğimiz, bedeni ağırlığı olan bir ibadettir. Ramazan'da vücudumuzla, bedenimizle alakalı alışkanlıklarımız değiştiriliyor. Daha doğrusu Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şu mübarek hadisiyle bir vakıayı haber veriyor insanlarla alakalı. El mer'ü yes'a li gâreyhi batnihi ve fercihi diye bir hadis-i şerif var. Hadisi sahih. El mer'ü insan demek, kişi. Yes'a li gâreyhi iki delik için sağ ediyor, koşuyor. İki de gar Arapça delik demek. Mağara kelimesi de buradan geliyor. Mağara, gar Arapça. Hani gari hira diyoruz. Gari hira, hira mağarası. Oyuk demek, delik demek, mağara demek. Ve insan oğlu iki delik için koşuyor, durmadan koşuyor. İki delik. Hatta doğar doğmaz bir bebek dediğimiz yavru, sabi, bebek dediğimiz insanın ana rahminden çıktıktan sonraki haliyle ilk hareket eden organ, ilk hareket eden, ilk çalışmaya başlayan organ bebeğin nesidir siz söyleyin? Ağzıdır. Ağzı ve burnu çalışıyor yani. Doğar doğmaz en mükemmel, en talimli, antrenmanlı, hazırlıklı olan organı ağzıdır. Allah-u Teala zarurete binaen o çocuğun ağzını hazırlamış, kaslarını çalıştırmış, ağzını hazırlamış, doğar doğmaz çocuk ağzını açıyor ve başlıyor şiddetli bir şekilde ağlamaya. Doğan çocuk mutlaka ağlaması lazım. Hiç gülen çocuk görülmemiştir, ağlayacaktır. Eğer ağlamasaydı ölürdü. Ağlamak hayattır. Ağlamak isteyince, ağlamanın tavrına girince tabii ağzı açılıyor. Ağızla beraber burun da açılıyor. Ana rahminden çıkan çocuk başka bir aleme gelmiştir. Başka bir ortama, başka bir aleme, başka bir dünyaya gelmiştir. Ana rahmiyle kıyaslanmayacak kadar bir alem. Ana rahminde o çocuğun gözü vardı fakat çalışmıyordu. Ana rahminde o çocuğun ağzı vardı fakat siz söyleyin çalışıyor muydu? Ağız çalışmaz ana rahminde. Nereden besleniyor çocuk peki öyleyse? Göbek hortumuyla. Doğrudan doğruya Allah-u Teala bir fiş takmış, bir hortum takmış. Ana rahminde çocuğun ağzı var ama çalışmaz. Göbek hortumuyla annesinin kanından otomatik besleniyor. Cennet beslenmesi gibi. Hani cennette hepimiz biliyoruz, müminler neyi arzu ederlerse anında kuş eti, meyve, yemek, içmek, neyi iştahlan... Sure-i Vakıa'da öyle diyor. Ve lahmi tayrin mimma yeştehun. Lahmi tayir ne demek? Kuş eti. Her çeşit kuş eti. Hani etlerin en güzeli olması sebebiyle kuş eti tabir edilmiş. Kur'an'la sabit olduğu için inkarı mümkün değil. Kuş eti. Ve lahmi tayir. Arapça tayir kuş demek. Lahim de et demek. Lahmi tayir ne demek oluyor? Kuş eti. Mimma yeştehun. İnsanın iştahı çeken ne olursa şunu yemek istiyorum der demez yemek önünde hazır. İnsan yemeğe gitmeyecek, yemek ona gelecek. Cennete gideseme budur. Yani suyu aramayacaksınız, yemeği aramayacaksınız. Hepsi size gelecek cennette. Aynen ana rahminde bu hadise tahakkuk etmiş. Cennette müminler her türlü yemeği içmeyi hazır bulacaklar. Lakin tuvalete çıkmayacaklar, küçük abdest olmayacak, büyük abdest olmayacak, gaz yapmayacak, hiçbir sıkıntı duymayacak diyor Kur'an. Ana rahmindeki hayat aynen böyle. Ana rahminde çocuk gıdayı aramıyor. Hani yemek aramıyor, içmek aramıyor. Aksine yemek ve içmek çocuğun kendisini arıyor. Göbek hortumunu takmış gidiyor. O kadar rahat. Ana rahminde 9 ay çocuk besleniyor. Altını kirletmiyor. Ne büyük abdest var ne küçük abdest var. Tertemiz. Zahmet yok. Sıkıntı yok. Gaz yok. Sancı yok. Doğar doğmaz sancı başlıyor. Gaz başlıyor. Ayrı bir alem. Şimdi çocuğun doğar doğmaz ayrı bir aleme geldiği için ana rahminde suya ihtiyaç yoktu, havaya ihtiyaç yoktu, bildiğimiz şeylere. Ama şimdi ihtiyaç doğdu. Ağlıyor, ağladığı zaman ağzı açılıyor, burnu açılıyor. Açılan ağızdan ve burundan bir şeyler o çocuğun içine hücum ediyor. Nedir? Hava, oksijen. Eğer ağzını ve burnunu açmasa, ağlamasa, o delikleri hazırlamasa oksijen onun akciğerine gitmeyecek. Akciğerine gitmeyince ölecek. O keyfinden ağlamıyor yani, ihtiyacı var. Ağlayınca ağzı açılıyor. Açılan burun delikleri açılıyor, hava hücum ediyor. Hava hücum edince havanın gideceği tek yer neresidir insanda? Akciğer. Akciğerde ne var? Bronşlar var, bronş. Bronş dediğimiz delikler. Deliklere bütün hücumuyla Hava gidiyor, akciğere doluyor, çocuk rahat ediyor. Havasız yaşamak mümkün değil. Yani demek ki doğar doğmaz çocuğun en önce çalışan organı ağızdır. Allah-u Teala o çocuğun ağzını o kadar ayarlamış, planlamış, dengeli, düzenli bir hale getirmiş ki annenin memesini otomatik olarak kendisi buluyor. Memeyi buldu. Ağız yapısıyla memenin ucunu o kadar ayarlamış ki, o kadar birbirine uygun, münasip ki, hiç sıkıntı çekmeden memeyi tutuyor. O yavrunun, bebeğin ağzının kuvveti ne kadarsa, emme kuvveti, vakum diyoruz, vakum. Emme kuvveti ne kadarsa, annenin göğsünden süt o kadar geliyor. Çektiği kadar geliyor. Eğer öyle ayarlı olmasaydı, dudakları ile emdiği zaman sütü memeden hareket ettirdikten sonra o memenin içindeki bütün süt ayarsız olarak harıl harıl çocuğun ağzına boşansaydı çocuk ne olurdu? Anında ölürdü. Öyle olmuyor. Çektiği kadar geliyor duruyor. Çektiği kadar geliyor duruyor. Ne muazzam ayarlanmış. Ağız yoluyla, ana rahminde göbek hortumuyla beslenen çocuk, doğar doğmaz ağız yoluyla beslenmeye başlıyor. Bundan dolayı Mardin'de, Urfa'da, Güney Anadolu'da biliyorsunuz, mahsustan, kasıtlı olarak çocukları doğduktan sonra ağlatırlar. Hem de çok ağlatırlar bile. Zangır zangır çocuk ağlar ki akciğerleri şişsin, şişen akciğere hava çok dolsun, o çocuğun sesi güzel olsun ve uzun hava söylerken rahat söylesin. Onun için uzun hava hep Güney Anadolu'dadır yani. Güneydoğu Anadolu'dadır. Ne kadar havayı doldurursan o kadar şişer akciğer. Ya otomobil lastiğiyle değil mi kardeşim? Bastıkça havayı şişer yani. Akciğer şiştikçe genişler. Göğüs genişler, ciğer genişler. O daha çok nefesini tutar. Daha çok ses bağırır. Daha çok uzun hava söyler. Böyle bir yapıya sahip. Ağlamak hayattır. Ve ağız ve burun tabii hareketleniyor, açılıyor, oksijen doluyor, hava doluyor. Çünkü tıbbın tespitine göre bir insanın havasız yaşama şansı 3 dakikadır. 4. dakikada sıkıntı başlar. Boğulmaya doğru gidiyor insan. Havasız 3 dakika. Susuz, hiçbir su almadan 3 gün. Gıda almadan 3 hafta yaşama şansı var. Yoksa ölüyor. Efendim Amerikalı yarbay Bolu ormanlarında yememiş de içmemiş de haşa nasıl yaşamış da bir de çok şerefsizce bir kelimeyi yerinde kullanmadan cahilce, ahmakça İslam'a aykırı şekilde bir kelimeyi kullanıyorlar. Mucizeymiş. Yani bunu insan bilerek söylese kafir olur. Niye? Mucizeyi yeryüzünde ancak kim gösterebilir? Peygamber ya. Bu Amerikalı yerbay peygamber mi? Bakın ya. Mucizeyi peygamberden başkasına izafe eden kafir olur. İslam'da itikat meselesi var. Mucizeymiş. Ne büyük yalan, ne büyük iftira. Müslümanlar dinlerini, inançlarını, itikatlarını bilmedikçe basının tecavüzünden kurtulamaz. Bak kelimeyi nerede kullanıyor? Mucize sadece ve sadece kainatta peygamberlerin eliyle olan hadiseye denir. Peygamberden başkasına mucize izafe edilemez. Bu ne cehalet ya? Dünyanın en cahil memleketi Türkiye. Kelimeyi bile nerede kullanacağını bilmiyor. Mucizeyi ancak nebiler, resuller gösterir yani. Amerikalı yarbay ki ne olduğu belli değil. Ajan mıydı, casus muydu, istihbarat şeytanı mıydı? O Bolu Dağı'nda ne arıyordu? 100 kilometre mesafeyi adım adım, santim santim aradılar. Harita çizdiler, kroki çizdiler. Ağaçların bile sayısını saymışlar, yazmışlar. Ne var orada kimse bilmiyor. Maksatları yarbayı aramak falan değil. Orada bir şey aradılar. İleride çıkacak bunun belası. Çünkü daha önce orayı aramak için müracaat etmiş Amerikalılar fakat Türkiye müsaade etmemiş. Şimdi bir adamımız kayboldu bahanesiyle didik didik aradılar orayı. Böyledir. Yani bizim basın, Türkiye'deki basın, gazete ve gazeteciler yüzde büyük çoğunluğuyla satılıktır, kiralıktır. Önce gidip gazeteciyi kiralıyorsun, ne varsa yazıyorsun. Verdin mi parayı kiralıyor. Dünyanın en satılık, en kiralık gazeteciler Türkiye'dedir. Ver istediği parayı, al namusunu, al ırzını. Böyle şerefsiz gazeteciler var bizde. Amerika ne yaparsa eyvallah diyor. Mucize diyor ya, amma dayandı diyor, amma yaşadı diyor. Amma eğitimliymiş, amma donatımlıymış. Propaganda. Evet, Allah bu millete merhamet etsin inşallah. Bütün dünyanın planları bizim üzerimizde. Doğunun, batının, güneyin, kuzeyin bütün planları bizim. Bölmek istiyorlar, parçalamak istiyorlar, paylaşmak istiyorlar. Doğuyu, batıyı, güneyi, kuzeyi, Anadolu'yu, içeriği, dışarıyı. Muazzam tahribat, tahrikler yapıyorlar. Önce sağ sol dediler, sokakta yürüyen adama geçti bir tane katil, sağcı mısın, solcu musun diyordu bir zaman. Ne diyeceğinizi bilemiyordu, fitneydi, belaydı, musibetti. O atlatıldı, arkasından Kürt müsün, Türk müsün, Kürtçülük, Türkçülük çıktı. O da atlatılır gibi olmaya başladı, şimdi Alevi-Sünni kavgası resmen tahrik ediliyor. İngilizler, İsrailler dışarıdan tahrik ediliyor. O da atlatılacak olsa... Layık mısın, anti layık mısın diye. Şeriatçı mısın, layık mısın kavgası başlayacak. Onu da atlatsak sarı adam mısın, siyah adam mısın diye çıkacak. Onu da atlatsak uzun boylu musun, kısa boylu musun? Mutlaka bölecekler. Oyun çok şiddetle oynanıyor. Allah bu millete merhamet etsin dediğimiz budur. Çok düşmanımız var, çok düşmanımız var. Bir kere bütün komşularımız düşman, öyle mi değil? Yunanistan düşman, Bulgaristan düşman, Yugoslavya düşman, Rusya düşman, Suriye düşman. Zor zoruna Irak'a düşman ettiler. Bütün etrafımız düşman. Yani yarın bir savaş açsalar bize, bizim insanımızı komşularımızdan kimse içeriye kabul eder mi etmez mi? Anadolu bize mezar olur. Hiçbir yere çıkamayız. Bütün kapılar kapatılır. Ne kötü günlerdeyiz. Bunun için ben hayret ediyorum. Koskoca Büyük Millet Meclisi nasıl bu tehlikeyi görmüyor? Nasıl hala birbiriyle boğuşuyor? Nasıl hala birbiriyle tepişiyor? Hala ben mi genel başkan olacağım, sen mi genel başkan olacaksın diye korkunç basın mensuplarını da satın almışlar. O yapıyor, o yazıyor. O yapıyor, hiç milletin derdiyle alakadar olan yok. Ekmek çıkmış 10 bin liraya, kuru fasulye çıkmış 75 bin liraya, inim inim vatandaş inliyor, Ramazan geliyor, bir siyah zeytin 200 bin lira kilosu, kimse alakadar olmuyor. Bu ne biçim parlamento? Bu ne biçim millet? Hangi milletin meclisi bu? Vallahi ben anlayamıyorum. Zavallı millet, dünyanın en sahipsiz milleti biziz. En başsız, en sahipsiz. Milletin derdiyle dertlenmiyorlar. Azabıyla azaplanmıyorlar. Acısıyla acılık içinde değiller. Vur patlasın, çal oynasın bütün Türkiye'de bakın. Televizyon kanallarında herkes dans ediyor. Ama fukara kahroluyor. Akşam ne pişirecek, ne yedirecek, bebesine ne yedirecek, kızına ne alacak, oğluna ne alacak, evine ne getirecek, kimse alakadar olmuyor. Doğuda, güneydoğuda terörden, anarşiden, şundan bundan göçen geliyor, göçen geliyor, kaçan geliyor, koşan geliyor. Geliyor İstanbul'a, ne ev var, ne mülk var, ne iş var, hırsızlık aldı başını gidiyor, ırzını satan, namusunu satan, evini satan, her şeyini. Ve parlamento sadece seyrediyor. Hiçbir problemi çözmüyor. Milletin hayrına hiçbir kanun çıkmıyor. Ne müthiş bir şey. Neyse biz Ramazanımıza geçelim. Vallahi öyle bir dertliyiz ki böyle bir dokun bin dinle yani. Sabahlara kadar konuşsanız bitmez. Akşamlara kadar konuşsanız derdimiz bitmez. Ama ne olacak bilemiyoruz. Bütün dünya Müslüman alemini ve bahusus Müslüman aleminin de başında bulunan Türkiye'yi paylaşmaya, bölüşmeye, parçalamaya, içeride, dışarıda tahrip etmeye çalışıyorlar. Bunu görmemek için kör olmak lazım. Ve inşallah Cenab-ı Hak Ramazan hürmetine, toprağımızın altındaki şehitler hürmetine diyorum. Eminim ki bizim Anadolu'nun, bu vatanın topraklarının altında yatanlar toprağın üstünde dolaşanlardan daha hayırlı. Çünkü onlar şehit. Şehit. Bizden evvelki nesiller abdestsiz sokakta dolaşmazlardı. Şimdi içkisiz dolaşan yok. Sarhoş, berdoş, sapık, çarpık, aptal, bela. O nesilden bu nesil peydahlandı. Cünüp dolaşıyorlar. 100 kadının 90'ı cünüp dolaşıyor. Tırnağı cilalı, dudağı boyalı. 50 ton suyla yıkansa gusül yapmış olmaz. Cünüp. Bir cünübün de ayağının bastığı toprak arşa kadar feryat. Şu pisi benim sırtımdan kaldır ya Rabbi. Böyle bir memleketteyiz. Ne hayır var ne bereket var. Adım başı meyhane, kumarhane, birahane, bira, bira, bira. En güzel mekanları işgal etmişler. En güzel Çamlıca'yı yapmış şaraphane. En güzel Uludağ'da kervansaray şaraphane, kumarhane, fuhuşhane. Daha Allah'ın rahmetini nereden bekliyorsunuz? Ne olacak bu milletin hali ya Rabbi? Vallahi inim inim ruhlarımız inliyor. Evet. Ramazan'da işte belli bir vakitten belli bir vakte kadar ağzımıza modern bir tabirle ne konuyor siz söyleyin? Ambargo konuyor. Yemeyeceksin. Belli bir vakit dediğimiz malum imsak ile iftar arasında. İmsak saatinden iftar saatine kadar o vakti iyi bilmek lazım. Efendim yanıldım, şaşırdım, bilmiyordum. Yok, bileceksin. Şimdi Ramazan ayı yaklaşırken oruç tutmakla mükellef olan Müslümanların oruçla alakalı hususları bilmesi, okuması, öğrenmesi onun üzerine nedir siz söyleyin? Farz-ı ayındır. Daha oruçtan evvel. Oruca nasıl niyet edilir? Oruç ne zaman başlar, ne zaman biter? Orucun farzları, orucun vacipleri, orucun sünnetleri, orucun müstehapları, orucun mekruhları, orucu bozan haller, orucu bozup da kefaret gerektiren haller, orucu bozup da kefaret değil kaza gerektiren haller, bütün bunları tek tek bilmek hepinize farzı. Yani oruç tutmadan evvela oruçla alakalı ahkamı tutmak lazım. İmam Ebu Hanife öyle diyor. Hacca gitmeden evvel hac ile alakalı bütün hükümleri bilmek hac efendi adayına, hac adayına vacip olur. Oruç tutmadan evvel oruçla alakalı bütün hususları bilmek oruçlu kişiye oruca başlamadan farz olur. Namaz kılmakla mükellef olan adam namaza başlamadan evvel namazla alakalı hükümleri öğrenmesi farz olur. Bakın biz bu farzı eda etmiyoruz. Paldır küldür oruca giriyoruz. Orucun bir başı var. Geçenlerde neredeydi? 65 yaşında bir Müslüman ki cemaati Müslümin'in de önde gelen birilerinden bir kardeşimiz ayağına mest, belki 40 yıldır ayağına mest giyiyor. Mest. Hani meşinden yapılmıyor mu canım? Mest. Bir mevzu açıldı da baktım adam yanlış biliyor. 40 senedir adam mest giyiyor ayağına. Abdest alırken ayak yıkama zahmetinden kurtulmak için. O mestin ne zaman müddetinin ne zaman başladığını vallahi bilmiyor. Ne zaman başlar? Mestin bir başlama müddeti var, bir de bitiş müddeti var. Hani ayağına giydin mest ama öyle rastgele giyemesin. Mest ile alakalı hükümleri bilmeden mest giymeyin. Namazınız batıl olur. Bunlar hep ilmi, fıkhi meseleler bunlar. Yani efendim gördüm ki bir adam ayağına meşinden bir mest giyiyor. Gördüm ki ile olmaz ki bunun hükmü var. Ne zaman başlar, ne zaman biter, nasıl olur? Kaç parmak çekilir, nasıl? Bir parmak delik olsa ne olur? İki parmak delik olsa ne olur? Sökük, delik. Hayattan çıkarsa ne olur? Dünya kadar mesele var. Bizim milletimiz niye böyle boş oldu ya Rabbi? Boş, bomboş, başı boş. Okumuyor, inlemiyor, dinlemiyor, anlamıyor, kavramıyor, istemiyor, gelmiyor, gitmiyor. Korkunç belalar var üzerimizde. Ne zaman Allah'ın dinine dönersek, ne zaman Allah'ın nizamına, düzenine, kitabına, ahkamına dönersek belki önümüz selamet. Yoksa kapkaranlık bir istikametteyiz. Allah-u Teala cümlemizi Kur'an'ın nuruyla tenvir eylesin inşallah. Adam zannediyor ki abdest aldı sabahleyin diyelim. Hani elini, ayağını, gözünü, neyse yıkadı, abdestini aldı. ayağına mesti çekti. Mestin müddeti o andan itibaren başladı zannediyor. Yanlış. O andan başlamadı. Çünkü ayağını yıkamışsın zaten. Meskeysen de giymesen ayağını yıkamışsın. Ne zaman başlar? Ayağına mesti çektikten sonra o aldığın, baştan aldığın abdest ne zaman bozulursa bozulduğu dakikadan mesti müddeti başlar. Çok gayet basit bir şey. Basit bir bilgi bu. Ve ne zamana kadar devam eder? 24. saat doldu mu daha mesti hükmü kalkar. Ayak gideceksin. Yani sabahleyin ayağınıza mesti giydiğiniz zaman mestin müddeti başlamıyor. Ne zaman başlıyor? Ayağınıza mesti giyerken aldığınız abdest bozulduğu zaman başlıyor. Mana bu. Bu kadar basit yani. Öğlen sabah namazını abdesti aldın da 11'de abdestin bozuldu. 11'de başlıyor işte. Sabah başlamıyor. 11'den ertesi günün 11'ine kadar ayağını yıkamadan mesti yapabilirsin. Saat 11'e geldi mi otomatik meslek mi kalkar? Çıplak ayak hükmündesin. Bunların müddetleri. Oruç değil, orucun bir başı var. İmsak saatini bileceksin. Onun için imsakiyeler dağıtılmış. İmsakiye. Onu kaçırmamak lazım. Onu ibadet planlı olacak, şuurlu olacak. Başı belli, sonu belli, ahkamı bilinecek. Öyle karambol, hürra, ne yaparsan yap olmaz. Usulü, uslubu, edası, şartı, şekli, biçimi, disiplini var. Namaz da öyle. Namazda nasıl durulacak? Namazda bir Müslüman gözü nereye bakacak? Ağzı ne olacak? Elin hepsinin disiplini var. Bir Müslüman, öyle Müslümanlar görüyorsun namazda ki, namaza durmuş, elini bağlamış, gözü ta karşıdaki duvarları sayıyor. Bu ne namazı bu ya? Bir Müslüman namazda ayaktayken gözü secde ettiği yerden daha öteye, bir santim öteye bakamaz. Bakarsa namazının sevabı silinir. Zaruret müstesna tabii. Zaruret olur bakarsın. Bir akrep geliyor, yılan geliyor, tehlike var başka. Rükuya indiği zaman bir Müslümanın gözü ayak ucundan öteye bakamaz. Bak disiplin, her şeyin ölçüsü var. Tahiyyata oturduğu zaman bir Müslümanın gözü kucağından öteye bakamaz. Kucağına bakacaksın. Başıboş, eğitimsiz, denetimsiz, disiplinsiz. Ne Müslümanıyız biz ya? Bizim neremiz Müslüman kardeşim? Ne namazımız namaz, ne ayağımıza giydiğimiz mesten haberimiz var, ne yaklaşan Ramazan'dan haberimiz var. Hani Ramazan'ın farzları, hani Ramazan'ın vacipleri, hani orucun sünnetleri, hani orucun müstehapları? Okumuyor adam, ilgilenmiyor, alakadar olmuyor, merak bile etmiyor. Ya şu Ramazan geliyor, şu fıkıh kitabını, büyük İslam ilmihalini açayım da bir okuyayım diyen yok ya. Ne olacak bu milletin hali? Ayakta dururken Müslüman ayakları namazda ne olacak, nasıl olacak, elleri ne olacak? Kıbleden sapamasın, kıbleyi aşamasın. Namazda bir Müslüman ayakta dururken iki ayağının ikisi de kıbleye yönelecek, ikisinin arasında 4 parmaklık boşluk olacak. 4 parmak olacak. Önde de 4 parmak, arkada da 4 parmak. Hani şöyle olmayacak. Başta da sonda da 4 parmak. Eller ayaktayken mutlaka sağ elin içi, sol elin bileğini çıplak kavrayacak, çıplak. Yani sol elin içi, sağ elin içi, sol elin bileğindeki ete yapışacak. Bunda bir keramet var, mana var. Ne var buraya? Buraya bir saat takmışsan, kol saati varsa sağ elin içi, sol elin bileğini kavrayabilir mi, kavrayamaz mı? Öyleyse Müslümanın saati sağda olacak. Sol kola saat takılmaz. Sol koluna saat takan adamda fıkıh eksikliği olur. Fıkhussala, namaz fıkhından habersizdir. Bizim halimiz ne olacak ya Rabbi? Bizim bu Müslümanlar ne olacak bilmiyorum ki. Allahu Teala cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Ramazan'da işte ağız dediğimiz organımıza, tenasül dediğimiz hayatımıza sınır ve hudut konuyor. İmsakten iftara kadar evvelce yemek içmek helalken haram oluyor. Evvelce helalimiz olan hanımımızla beraber olmak helalken imsakten iftara kadar ne oluyor siz söyleyin? Yaklaşmak haram oluyor. Bir değişiklik oluyor. Bir tebeddülat, bir farklılık oluyor. Ve artık nefsimize sınır konuyor. Arzularımıza sınır konuyor. Allah-u Teala hudut koyuyor. Tilke hududullah ayet öyle. Bütün bunlar Allah'ın koyduğu hudutlardır. Allah yememize karışıyor, içmemize karışıyor. Diyor ki imsakten iftar vaktine kadar bir şey yemek yasak. Ben dinlemiyorum desem başka. Allah-u Teala oruç ibadetiyle, oruç emriyle, ya eyyühellezine amenu kütübe aleykümüs-siyam ayetiyle, Müslümanın hayatına, ağzına, burnuna, tenasül organına resmen müdahale ediyor mu, etmiyor mu siz söyleyin. Hani Allah karışmaz insana diyorlardı. Allah karışmasın dünyamıza, insanımıza. Din ayrı, dünya ayrı. Karışmaz olur mu ya? Bak Cenab-ı Hak sınırı koyuyor. Yemeği, gündüz yemeklerini yasak ediyor. Hani 11 ay gündüz yemeğe alışmışız. Sabah kahvaltısı, öğlen yemeği. Ramazan'da sabah kahvaltısı yapabilir misiniz? Yasak. Tebdilat var. Değişim. Allah'a yönelişi ve itaat emrini ortaya koyuyor. Allah'a kul olduğumuzu bir kere daha ağzımızla, burnumuzla ispatlıyoruz. Bir ay kulluğumuzu idrak ediyoruz. Bütün bunlar kimin için? Ayet-i kerime ne diyor? Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Rabbimize sonsuz hamdolsun ki eksik de olsak, noksan da olsak, kırık dökük de olsak, parça pörçük de olsak, elhamdülillah kesinlikle biz müminiz elhamdülillah. Ya eyyühellezine amenu'nun muhatabıyız. Bak Cenab-ı Hak ey insanlar demiyor. Ey insanların içindeki iman edenler. Ne kadar Allah seçiyor yani. Allah-u Teala ayrım yapıyor. Allah-u Teala resmen Kur'an'da ayrım yapıyor. İnananlarla inanmayanları vallahi ayırıyor. Evet ayrım yapmayalım, ayrım yapmayalım. Allah yapıyor sana ne? Hayvan. Evvela Allah bunu yapıyor. Efendim ayrım yapmayalım. Bu hoca efendi ayrım yapıyor. Kafir diyor. Ya Cenab-ı Hakk'ın hükmü benimle ne alakası? Benim ayırmaya ne hakkım var? Ayet var. Ayetten sabit, Kur'an'dan sabit, ahkamdan sabit. Bak ne diyor? Ya eyyühellezine amenu kütübe aleyküm siyam. Ey mümin olanlar ben oruç ibadetini sizin üzerinize yazıyorum. Yani özel bir muamele bu. Özel bir mükellefiyet bu. Herkese yazmıyorum diyor. Kütübe, Arapça kitabet yazmak demek. Katip buradan geliyor. Kütübe yazıyorum. Sizin üzerinize. Siz kim? Müminlersiniz diyor. Ben oruç emanetini Kirkor'a emanet etmiyorum. Yahudilere, Hristiyanlara oruç tutmakla mükellef tutmuyorum. Onları muhatap kabul etmiyorum. Sizi onlardan, onları sizden ayırıyorum. Ayrım yapıyor Cenab-ı Hak. Niye bunu anlamak istemiyorlar? Kur'an-ı Kerim ısrar ediyor. Hel yestevillezine ya'lemun vellezine la ya'lemun. Ne demek bir kardeşim söylesin? Hiç bilenlerle bilmeyenler eşit olur mu ya? Ramazan hükmünü bilenlerle bilmeyenler, Ramazan orucunu tutanlarla tutmayanlar vallahi eşit olamaz. Aynı görülemez, aynı tutulamaz. Ayrım yapmak lazım. Hel yestevillezine ya'lemun وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Bak bilenlerle bilmeyenler eşit olamaz. Allah diyor. Ben demiyorum. Bazı sapık adamlar çıkmış efendim. Ayırmayalım, ayırım yapmayalım. İnananlar demeyelim, inanmayanlar demeyelim. Herkesi bir görür mü ya? Namaz kılanla kılmayan eşit olur mu? Nerede yazıyor bunu? Hiç abdest alanlarla almayanlar bir olur mu? Peygamber ne diyor? Günde beş defa evinin önünden akan nehirde yıkananla yıkanmayan bir olur mu? Sen kimi kandırıyorsun? Olur mu öyle şey? Kütübe aleykümüs-siyam. Oruç sadece müminlere farz kılınmıştır. İnanmayanlara, gayrimüslimlere, efendim, hayvanlara, ehli küfür dediğimiz insanlara Allah orucu emanet etmemiş, ne yapalım? Mümkün değil. Çünkü ibadetler imandan sonra başlar. İman etmeden ibadet edilir mi edilmez mi siz söyleyin. Edilmez, mümkün değil. Evvela iman edilir, sonra ibadet edilir. İman edilmeden bir adam bütün dünyanın fukarasını doyursa Allah onu ibadet kabul etmiyor. Ne yapalım? İşin aslı bu. İşin disiplini bu. Evvela iman edeceksin. Ondan sonra yaptığın amel ibadet olacak. İman etmeden mümkün değil. Nerede yazıyor hocam? Bununla alakalı bir sure var. Surenin adı Asır suresi. Asır. Vel asri innel insane lefî husur. Habibim, asra yemin olsun ki bütün insanlar zarardadır, ziyandadır, ibadet etmiş saymam. Cennete kabul etmem. İllellezine amenu. İman edenler müstesna. Mümin olanlar. Tabii mümin olmanın şartları var, usulleri var, halleri var, yolları var. Yeryüzünde iman etmek nedir, nasıl olur, tevhid imanı nedir, teslis imanı nedir, imansızlık nedir, Allah'a inanmak nasıl olur? Bunlar yüzlerce mesele var. O da ayrı bir olay. Eğitim ister. Eğitim ister, böyle okutmak ister, ders ister, tedbir ister, tahsil ister, talim ister. Öyle kulaktan duyma, kulaktan dolma. O zaman lahana dolması gibi olursun. Bas lahananın içine pirinci, sar, sat piyasaya. Öyle İslam olmaz. Kütübe aleykümüs siyam. Oruç size farz kılındı. Kısa kısa geçiyorum. Eyyâmen ma'dûdât. Cenab-ı Hak orucu, Ramazan'ı tavsif ediyor. Eyyâm gün demek, günler demek. Ma'dûd adetlenmiş, yani sayılı günler. Ramazan sayılı günlerdir. Eyyâmen ma'dûdât. Adetlenmiş, adet demek sayı demek. Ma'dûd sayılmış. Sayılı günlerdir oruç. Biliyorsunuz ya 29 gün olur yahut siz söyleyin 30 gün olur. Asla 31 olmaz. O güneş ayına, güneşe mensup bir hadisedir. Ya 29 ya 30'dur. 28 de olmaz, 30 da olmaz, 31 de olmaz. Sayılı günlerde değil budur. Bu günlerde oruçlu olacaksınız diyor Cenab-ı Hak. Ben bunu emrediyorum. Sizi yaratan benim, sizi yaşatan benim. Ana karnında nasıl sizi besledimse, bunun kanunlarını koydumsa, şimdi de Ramazan'da gündüz yemeklerini kaldırıyorum, gece yiyeceksiniz. Akşam ve sahur yemekleri. Değiştiriyorum diyor, ne yapalım? Yani Allah kendi mülkünde kendi istediği gibi hareket edemez mi? Eder. Çok şükür. İsyan etmeyeceksin. İsyan edemezsiniz. İsyanın sonu felaket olur. Bakın mesela şimdi şu sokakta diyelim, caddede. Şu memleket mesela Türkiye Cumhuriyeti, tamam. Türkiye Cumhuriyeti devleti. Bütün ülkenin yönetiminden sorumlu. Denetiminden sorumlu olup bitenlere sorumlu diyelim. Şöyle 5-10 tane serseri adam çıksa bir pankart diyorlar galiba. Ne demek pankart? Yürüyüş yaparken sopanın ucuna bir karton bağlıyorlar. Sopaya bir karton. O kartondaki bir yazı var. Bu üstünde yazı bulunan kartonun bağlı bulunduğu sopaya ne diyorlar? Pankart, pankart. Ya bazı kelimeleri bilelim ya. Türkçemiz zengin olsun, Türkçemiz. Bunlar mühim meseleler. Adam böyle bir pankart yapsa, kartona yazı yazıp, bir ağaca çiğleyip sokağa çıksa, kahrolsun Türkiye Cumhuriyeti diye yürümeye başlasa, kaç adım yürüyebilir, hemen jandarma yakalar. Sen kimin ülkesinde kime kahrolsun diyorsun? Der mi demez mi? Yahu adam cenazeyi almış öne, Allah'ın mülkünde kahrolsun şeriat diye gidiyor. Yani bakın, yani bu isyan değil mi? Bu bela değil mi? Musibet değil mi? Tahrik değil mi? Allah'ın azabını davet değil mi? Depremleri davet ediyor, belayı davet ediyor, azabı davet ediyor, felaketi davet ediyor. Şerefsiz bunlar, imansız bunlar. Tahrik ediyorlar milletin vicdanını. Allah'ın azabını davet ediyorlar. Yürünmez böyle, söylenmez böyle, yapılmaz böyle. Korkuyoruz, sabahlara kadar titriyoruz. Bunlar hayvan sürüsü. Hiçbir şeyden haberi yok bu adamların. Kahrolsun şeriat denmez. Şeriat Allah'ın kitabıdır. Şeriat Muhammed Mustafa'dır. Denmez böyle, söylenmez böyle. Tahrik ediyor. Resmen halkı tahrik ediyorlar. O ölü bahane, o cenaze bahane, o tabut bahane. Bak, maksat İslam'a küfretmek. Maksat Müslümanları sokaklara dökmek. Maksat memleketi parçalamak. Maksat milleti yok etmek. Vallahi dışarıdan destekleniyor bunlar. Dışarıdan destekleniyor, dışarıdan besleniyor, dışarıdan süsleniyor, dışarıdan yükleniyor. Hepsinin cebine para konuyor, içine söz konuyor. Bir çalar saat gibi birisi bunları kuruyor, onunla da çıkıp hiç alakası olmadığı halde kahrolsun şeriat yapıyorlar. Bunları kuranlar var. Allah'ım ya Rabbi ne olacak? Ne olacak memleketin hali ya Rabbi? En çok birleşeceğimiz bir zamanda, dört tarafımız düşmanla sarıldığı bir anda, bir zamanda daha çok bütünleşeceğimiz, daha çok kaynaşacağımız, daha çok anlaşacağımız, daha çok birleşeceğimiz bir zamanda bakın şu milletvekillerinin haline. Bakın şu ülkenin haline, bakın şu basın, yayın, gazetecilerin haline. Her gün İslam'a küfrediyorlar. Böyle olmaz. Kardeşler, safları sıklaştıracağız galiba. Çünkü arkadan cemaat şişti. Boşlukları dolduralım ve ikinci bir ikaza sebep olmayalım. Boşlukları, aralıkları dolduralım. Şöyle bir kalkalım olmasa Allah için. Evet. Boşluklar dolduktan sonra oturalım. Allah razı olsun. Devam edeceğiz. Bakalım saate. Az kalmış. Evet. Zaman çok sınırlı. Zaman çok sınırlı. İnsanlar çok sinirli. Nereye gideceğiz bilmiyorum. Ne kadar meselelerimizi. Evet, eyyamen ma'd. Ramazan günleri sayılıdır. Sayılı şeyleri ölçülü kullanmak lazım. Hani şöyle diyelim. Bir çöldesiniz. Bir çöl. Susuz bir çöldesiniz. Belli bir yere ulaşmanız lazım. Yanınızda çok sınırlı, sayılı bir su var. O suyu israf edebilir misiniz? Çok ölçülü kullanman olan sayı. Yanındaki sayı çok sınırlı. Bulunduğum yer çöl, ne olacağım belli değil diye o suyu damla damla damla değerlendirirsin. Vallahi Allah da bunun için söylüyor diyor. Ramazan günleri eyyamen ma'dudat, sayılı günlerdir. Saniye saniye değerlendirin diyor. Bak ayeti gördün mü? Gafleti bırakın. Her türlü hayrı işleyin. Şerden kaçın. Ramazanın saniyelerini israf etmeyin. Dakika demiyorum, saniye. Çünkü niye? Eyyâmen ma'dudat. Daha 11 ay sonra bir daha Ramazan'a ulaşmaya elinde senedin yok. Sepetin yok. Kararın yok. Kanunun yok. Allah onun için eyyâmen ma'dudat, sayılı günler diyor. Aman dikkat edin. Elinizde çok sayılı günlerdir Ramazan. Değerini bilin, kıymetini bilin. İsraf etmeyin, harcamayın, atmayın. Dikkat olun. Çok hesaplı olmak lazım. Ve zayi etmeyin, ziyan etmeyin. Ancak فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيزًا. Mariz, Arapça ne demek mariz? Hasta demek, mariz, mariz. Eskiden marazlı dilerdi, marazlı. Dertli demek, marazlı. Maraz demek hastalık Arapça. Mariz, hasta demek. Fail vezninde hasta. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ. Allah o kadar merhametli ki buyuruyor ki, sizden kim hasta olursa. Hasta dediğimiz, işte oruç tutmaya gücü yetmeyecek kadar hasta. Mesela kalp hastası, her saat başı ilaç alan o kalp hastalarına mahsus bir ilaç var mı yok mu? Hap. Adam hapı yutmuş zaten. Saat başı bir hap yutuyor. Eğer o hapı yutmasa hapı yutacak zaten. Her saat o hapı yutmasa, yoksa gider. Latif olsun diye söylüyorum. Böyle bir adam, saat başı hap yutacak adam, hapı yutmadığı zaman hapı yutacak adam oruç tutamaz. İşte bu ayet buna bak. Hemen kâle minkum mariz, hastalık var mı kardeşim, oruç sana yok. Yok derim, ben tutarım, ben sofuyum. Ulan sofuluk tüker mi burada? kutledir. Ne yapayım ben o sevaptan mahrum kalırım, onu tutmasam eksik kalır. Yok, Allah ne diyor cevabında? Bakın ayet devam ediyor. Efendim, فَعِدَّتِمْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرْ. Eğer hastalığı şifa bulacaksa, Ramazan çıktıktan sonraki aylarda kaza edersin. Buna da gücün yetmiyorsa devam ediyor. Fidyetin tahamı miskin. Tutamadığın oruçlar için, her gün için bir fakirin doyumu fidye verirsin. Yine çare var, yine çözüm var, yine ruhsat var. Ne diye kendini zorluyorsun? Ki İslamiyet ne kadar insanidir. Ne kadar merhametle doludur. Rabbimizin rahmet sıfatı ne kadar aşikardır görüyorsunuz yani. Hiç zorlamak yoktur. Kalp hastası, şeker hastası var. Şeker hastaları aramızda görüyorsunuz. Cenab-ı Hak kimseye vermesin. Berbat bir hastalık, ağır bir hastalık. O da devamlı ilaç almak veya sürekli yemek, arada arada yemek yemesi lazım. Çünkü kanda, kan durumu değişiyor her an şeker hastasının. O da oruç tutamaz. Ben tutarım deyip de denemeye kalkmasın. Allah işin başında bakın ruhsat veriyor. Daha epilepsi hastası var. Devamlı günün belli saatlerinde sar'a nöbetleri gelmesin diye hap alıyor. Onu tutamaz. Tek kelimeyle oruç tuttuğu zaman sıhhati bozulacak olan kimse tutamaz. Tutarsa Allah'ın rahmetinden kaçmış olur. Kaç bile o da. Yani oruç tutmak da Allah'ın emri. Tutamadığı oruçları Ramazan'dan sonra kaza etmek de Allah'ın emri. Onu da kaza edemeyiz de fukaraya fidye vermesi kimin emri? O da Allah'ın emri. Yani sen emre uymakla mükellefsin. Tut derse tut. Tutma derse tutma. Para verse para ver. Yani biz memuruz. Biz kuluz. Bakın Cenab-ı Hak o kadar şurada bir noktayı söyleyip keseyim. وَعَلَى الَّذ۪ينَ يُط۪يكُونَهُ Oruç tutmaya, tutamadığı oruçları da kaza etmeye, takati, gücü yetmeyenler için Allah diyor ki, fidyetün, fidye vereceksin. Fidye ne demek? Hepiniz biliyorsunuz. Hani bazı eşkıya, teröristler, bazı insanların kızını, oğlunu kaçırıyor da ne istiyor? Fidye, fidye. Ver parayı, al kızını diyor. Ha, Allah bu kelimeyi burada kullanmıyor. Bak, fidyetün, fidye vereceksin. Yani tutamadığın oruçlar için ver parayı, al orucu. Oruç tutmuş gibi olacaksın yani. Kime vereceğim ya Rabbi diye soracak olursan taamu miskin, bu fidye nedir? Fidyeyi Allah açıklıyor. Fidye bir fakirin sabahlı akşamlı. İslam'da üç öğün yemek yoktur. Üç öğün yemek vallahi kitaplarda yok. İki öğün sabah akşam. Burada da ayetler öyle geçiyor. Zaten Ramazan'da da aslımıza Ramazan'da kaç öğün yemek var? İki bak demek aslımıza Ramazan'da asla dönüyoruz. Ramazan'dan çıktığımız zam yapıyoruz üç öğün oluyor. Bu yok İslam'da. İki öğündür. Fitre hesaplanırken de fidye hesaplanırken de daima iki öğün olarak hesaplanır. Sabahlı akşamlı ortalama bir fakirin yiyeceği olarak hesaplarsın, oruç tutamadığın günlerin karşısına bir fakir korsun. Allah-u Teala burada topluma bakın bir yol gösteriyor. Diyor ki, ey Müslümanlar, ey hali vakti yerinde olanlar, oruç tutamadığınız zaman, tutamadığınız oruçları da kaza edemediğiniz zaman, mutlaka toplumda alakadar olacağınız insanlar kimlerdir? Siz söyleyin. Fakirler, fakirler. Bak ayet onu söylüyor. Çünkü fukarası artan, çoğalan bir toplum vallahi çöker. Fukara çoğaldıkça, çoğaldıkça o toplum nefrete, kine, düşmanlığa, hırsa, efendim saldırıya geçer, patlamaya, aynen bugünkü gibi. Bakın enflasyon %150'ye çıktıktan sonra cinayetler, intiharlar, belalar, karakollar, musibetler, sıkıntılar, sarsıntılar, bunalımlar arttı mı artmadı mı? Bakın fukara çoğalıyor. Enflasyon fakiri çok fakir eder. Rezil eder. Cihan savaşından çıksaydık böyle olmazdı ya. Ne oldu bu memlekete ya? Ne oldu bu memlekete bilmiyorum ki. Korkunç fukara artarsa bir ülkede. Bakın orta sınıf dağıldı. orta direk derlerdi. Orta sınıf dağıldı. Orta sınıf dengeyi sağlardı. Şimdi orta sınıf kalkınca çok yoksul, ben çok zengin kaldı. Patlamaya hazır. Tıpkı elektrik kıvılcımlar gibi. Ucu uca değdirse ne olur? Patlar. Allah diyor ki böyle bir orta sınıf bulunsun. Efendim fidyetün ta'amu miskin. Yani kefaretlerinizi, yemin kefareti, oruç kefareti, zihar kefareti, efendim kazaen bir adamı öldürmenin kefareti var. Bütün bunları fakirlere para olarak, gıda olarak, taam olarak, yiyecek olarak fakirlere teveccüh edin. Fakirlere yönelin. Elinizi fakire uzatın. Kesenizi fakire uzatın. Kasanızı fakire uzatın. İlgilenin fakirlerle. Ağlayanlar çoğalırsa siz de gülemezsiniz. Ağlayanlar, inleyenler, sızlayanlar çoğalırsa sosyete de gülemez. İşte Uludağ'da üç kurşunla anasını ağlatırlar. Zengin de gülemez. Patlamalar büyük marketleri yağma eder. Eğer böyle devam ederse İstanbul'da bütün büyük marketler yağma edilecek. Un alan gidecek, yağ alan gidecek, ekmek alan yağma edecekler. Hep böyle olmuş tarihte. Böyle saltanat süremezsiniz. Efendim gece kulüplerini dans edemezsiniz. Keyfinizi süremezsiniz. Yalılara sokulamazsınız. Hayatınız tehlikeye girer. Ağlayan çoğaldıkça gülenler azalır. Benim param var, ben anlamam, ben dinlemem, ben zevk ederim, ben seks yaparım diyemezsin. Evin başına yıkılır. Toplum halinde yaşayan millet ya paylaşacak ya bela olacak. İşte Allah diyor fakirlere fidye vereceksiniz oruç tutamadığınız zaman. Fukara kesim azalacak, fakir azalacak, fakir çekilecek, fakir de senin yediğini yiyecek. Senin yediğini yemedikçe, senin giydiğini giymedikçe vallahi sana hasettir, sana düşmandır, sana kin taşımaktadır. Allahu Teala cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Böylece Ramazan-ı Şerif yaklaşmış bulunuyor. Haftaya hepimiz inşallah oruçluyuz. Allahu Teala Ramazan'a sıhhatle, afiyetle, saadetle, huzurla ulaşmayı ve Ramazan'ı eksiksiz, kazasız, belasız, kesintisiz ikmal etmeyi cümlemize nasip etsin inşallah. Kardeşler bu arada tabii yardımlaşma hususu Ramazan'da daha fazla çoğalması lazım mı değil mi? Ramazan artık farklı yani. Bakın yani her yere bir farklılık başladı. Evvela matbuat dediğimiz basın yayın teşkilatlarında bir farklılık başladı başlamadı mı? 11 ay İslam'a küfreden anadan doğma çıplak avrat resimleri basan gazete seccade vermeye başladı ya. ne hayasız adamlar bunlar. Tesbih veriyor. Bu ne istismar, ne inanmadığı halde edepsizlik bu be. Bir başkalaşma başladı ya hani. Oo, bakıyorsun Kur'an tefsirleri verenler, dini kitap verenler, ayetel kürsi verenler. Ne dehşet adamlar bunlar, ne çirkin istismar. İnanmadığı halde kullanıyor. Artık demek ki yani Müslümanlar Ramazan'da tabii daha dinine, daha İslam'a, daha imana yaklaşım, cüzdanı İslam için açıyor ki hele o cüzdandan kapayın ben de bir şey diyor. İnanmadığı halde Müslüman'ı yiyecek adam ya. Bütün bunlarda anlaşılır Ramazan'da bir rahatlık, rahmet var, bereket var, daha çok yardımlaşma, daha çok koşuşma, daha çok İslam, daha çok ahiret, daha çok Muhammed Mustafa. Allahümme salli ve sellem bari. Bütün bunların inşallah Ramazan'da eksiksiz yardımlaşalım. Talebelerimiz var, İmam Hatip yavrularımız var. Dershanelerde fakir fukara fakat Müslümanların desteğiyle, bursuyla, kursuyla, yemekleriyle yaşayan öğrenciler var. Hepsinden haberimiz var. Gelip boynunu büküyor. Hocam diyor, İlahiyat Fakültesinde okuyorum diyor. Bana bir kitap lazım. Kütüb-ü Sitte diye bir kitap çıkmış diyor. 18 cilt. 600 bin hadisin özetini adam toplamış, tercüme etmiş, şerh etmiş. Bu kitap bana ekmekten daha diyor lüzumlu ama alamıyorum. 8 milyon lira bu takım diyor. Ne yapayım? Ağlıyor adam ya. Yardım edelim talebelere, çocuklara. Gayretimizi çoğaltalım inşallah. Ahiret sermayemizi artıralım. Rabbimize ulaşmanın, Rabbimize koşmanın sermayesini bollaştıralım. Allahu Teala cümlemizi sevdiği kulların arasına ilhak eylesin inşallah. Allah nasip ederse Ramazan'da programımız değişiyor tabii ama cuma günleri buraya devam edeceğiz. Yani Ramazan sonuna kadar cumalar yine buradayız. Ama cuma gününün akşamı, yani teravihten önce vaazlarımız değişiyor. Santral Camisi'nde olacağız inşallah. İşte Çarşı Camisi, Cevher Ağa, İmam-ı Azam Camisi, Hazreti Hamza Camisi, Hazreti Ali Camisi gibi muhtelif cami programlar açılır zannediyorum etrafa. Oralarda bulunacağız. Hafta içinde de yine değişik camilerde bulunacağız. Bütün, yani ben ne derler hani efendim şehir kepçe, şey kazan ben kepçe. Umraniye kazan olacak, Ramazan'da ben kepçe olacağım, dolaşacağım inşallah. Her tarafa gitmeye çalışacağız. Ama cuma merkezimiz burası olacak. Değişmeyelim inşallah, toplaşalım. Ve davamızı, dünyamızı, her şeyimizi müzakere etmek suretiyle Allah'ın azabından sığınarak, Ramazan rahmet ayıdır, şeytanların, iblislerin bağlandığı, nefislerin, şehvetlerin bağlandığı bir aydır. Bol bol istifade etmeye çalışalım. Allahu Teala cümlemizi rahmetine, bereketine, feyzine, mağfiretine nail etsin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.